اس سبق نے اسنے سبق د پنجمی سپاری سورت نسانا اغدریم حصہ وا چھپدی کی بیان فکر کے سلاسو پر لوٹ فکر کو بند لکھا دریم ایسا چپدی کی بیان د ترکی سلاسو اغدری ترکی اوغیت زواجر ورکول یو مومنان دویم منافقان او دریم کفار اول زواجر مومنان ہوتا خیال کی اللہ فرمائی ایو الذین آمنو کوئی ایمان والو آمنو باللہ لکشی باللہ پدین ڈاللہ باللہ پدین ڈاللہ یا ایو الذین آمنو دا آمنو یو جائے ذکر کر میں بیاور پسی دویم دل آمنو راڑی آم یو یاد پاتش زی یو یاد پادشو مخلوق یا ایو الذین آمنو او ایمان والا کونو قوامین بالقسط شیطا سو دردن کی پہ انصاف شہداء للہ گواہان دپار دا اللہ ولو علی انفسکم اگر کدا گواہی پہ نفس استاسی یا ایو الذین آمنو اور ایمان والو کونو قوامینا شیطا سودریدن کی بالقسط پہ انصاف شیطا سودریدن کی بالقسط پہ انصاف شہداء للہ گواہان دپارا درزا دا اللہ ولو علی انفسکم اگر کدا گواہی پہ نفس نستاسوی اویل والدین یا گواہی پہ مور و پلار والاقربین او پخپل و خپلوانو ان یکن غنیان دا لین واڑا ہوئی دے بجلی نو ایف ایم بدر ترازی دا لین واڑا ہوئی وایا دو کلار شو ہے لین واڑا ہوئی ایف ایم راجی دل تے بجلی کم ہو دا برنے رو سپیکر بند کر زخوان یا ایو الذین آمنو او ایمان والو کونو قوامینا شیطا سودری دن کی بالقسط پہ انصاف شہداء للہ گواہان دپار درزا دا اللہ ولو علی انفسکم اگر کدا گواہی پا نفس نستاسوی اویل والدین یا پا مور او پلار اے اللہ وی ایمان والو دا اللہ دا پار گواہ ندرگی پا انصاف خواہ کدا گواہی ستا پزان ولی نرازی ذکر داسو صحابو کی جی پا خپل زان گواہی کروا لگا مائے جی اسلامی رضی اللہ اترانو چپدانی گواہیوں کا ولو علی انفسکم بخاری کی روایت ہے اللہ فرمائی ولو علی انفسکم اگر کدا گواہی ہوئی پا نفس نستاسو اویل والدین یا پا مور و پلار دا گواہی کستا پا مور و پلار ولی نرازی این یکن غنیان کچریوی دا گواہی پا مالدار او فقیرن یا پا فقیر دا گواہی کپا مالداری یا پا فقیری نو شریعت دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی چی گوائیو فاللہ اولا بیما بس اللہ اولا بیما دیر میرا باندے پدی باندے دتانا دا اللہ دیر میرا باندے دتانا پدی دیتا مگورا چی مالدار دے خفا بشی که گوائی پہ حکم یا غریب دے لمی پہ سوزی گوائی پہ نکوما اللہ فرمائی فاللہ اولا بیما بس اللہ دیر میرا باندے پدی باندے تانا اللہ پتا تانا پدی دیر میرا باندے دیر جات میرا باندے پدی باندے تانا یا اولا بیما اللہ دیر نس دیرے بہما دے والا تانا تانا اور تدیر نس دیرے چستاگل پہ خوگی گی سب پہ گواہی نکے اللہ تخپل بندہ دیر خوخ دے خبر پوچھ گئی کہ پوچھ نہیں سی انا پریوتا دے انسان ہاں فلا تتبعوا الهوى بس تابداری مکوئی دو خواہشاتو ان تعدلوا دا چه انصاف نکوئی تاسو دو خواہش پس روان میو انصاف نکے و ان تلوو کتاوئی تاسو جبولا او تورزو یا اعراض کوئی دو گوائینا پا گوائی دو بتاو کی یا اعراضو کی دو گوائینا نفین اللہ کان بما تعملون خبیرا بس یکین اللہ پا چه عمل کوئی تاسو خبردار دے یا ایو الذین آمنوا او ایمان والو آمنوا باللہ آمنوا آمنوا باللہ دا آمنوا ذکر کنو آمنوا ورپسی ولرارا اصل آمنوا پا معنی دا مضبوطی آو مصنفت دا دا امام راضی رحمت اللہ علیہ نوسے ہو او مصنفت کی ورطولیوی ذکر دا پڑیر کم عمر کی تصنیف کرو بادشاہ یوزل جہاد دپارا نغارا والا ندی مصنفق نے تپوس کی چھ دا ڈولکے ڈنگ تا ڈنگ ڈنگ تا ڈنگ دا سوئی نا ہوئی یا ایو دا ڈولکے ہوئی دا جہاد ڈولکے نغارا بے والا وی آئیو اللذین آمنو آمنو باللہ آمنو آمنو باللہ او ایمان والو آمنو او ایمان والو آمنو باللہ کلک شئی دا اللہ پا دین باندے دا ڈلکے دا ہوئی دلو جنگر بادشانو با جہاد کو لکھا اقدامی جہاد لہکر بے تیارو لو شامیم ذکر کئی چھو مسلمانانو بادشاہ تا پکار دی چکال کیو زل جہاد پا دا فرد دے چھ دے و جہاد کئی خوا زمون بادشانو جہاد کیون خدر کنار دے جہاد نمم ناخلی دمر ڈرکو کیا ری جی اللہ فرمائی یا ایو الذین آمنو او ایمان والو آمنو باللہ کلک شہید اللہ پا دین باندے آمنو باللہ وردی آیاتنو کی سو شرطو نہ بیانے دو اصول دا پارا دے آج کی سلور اصول خی مهمہ یو اثبات دا توحید آمنو باللہ دویم اثبات دا رسالت و رسولی دریم صداقت دا کتاب والکتاب اللذی او سلورم ایمان بالآخرت والیوم الآخر دے یاد کدا سلور اصول مهمہ خلق نسخیالو کی یا ایو اللذین آمنو او ایمان والو آمنو باللہ کلک شہید اللہ پا دین بانی و رسولی او پا پیغمبر پیغمبر بانی کلک شید والکتاب اللذی او پا کتابا نزل علی رسولی چرا لے گلے دے پا خپل پیغمبر باندی والکتاب اللذی او پا کتابنا آغا انزل من قبلو چرا لے گلے شیدی مخیر دی کتابنا ومن یکفر باللہ چاچے کفر کو پا اللہ او پا ملائکو پا کتابنا او پا پیغمبران او پا رضا آخرت نفقت زل زلالم بعیدا پتا اکتر گمراشو پا گمرائی لرے راکنا یقین ثم کفرو بیا کفرو کو ایمان لار او کفرو دا زواجر منافقانو طریقہ ثم آمنو بیا ایمان لار ثم کفرو بیا کفرو کو ثم ازدادو کفرا بیا زیاد کو کفر لارا لم یکن اللہ چرم ندے اللہ لی اختر لهم چی بخنو کی دویتا ولا لی ادیهم سبیلا او ندے اللہ چی سم کی دویتا لار اے ایمان را لی ایمان نباد مرتد شا بیا را ماوری دا بیا مرتد شلا اوز دا ایمان پا حالت کی چی دکم گناہ کری را پا مرتد کی دو سر کم نیکی کری را پا مرتد کی دو سر اغلار ختم شا یو او دیم اللہ دی انسان تا مغفرت نکی خواد او نور تلار سمئی دا زدیوی نادی اللہ فرمائی لم یکن اللہ ندی اللہ نے اقتر لهم چی بخنو کی دویتا ولا لی ادیوم سبیلا ندی اللہ چی سمکی دویتا لار زیر ورک منافکانو تا بیان لهم پدی قبرا چی کنن دی منافکانو لرا عذابا نلیما عذاب بوی دردناک اصوب دی منافکان لگو پی جن اللذینا کتان دی منافکان یتخیدون الکافرین چنی چی کافران لراولیا پا دوستای من دون المومنین علاوہ دا مومنانونا منافق سوک دے دی یاد ته ګورو د ملک پنا خلقو نظر واچوي الذين يتخذون الكافرين هغه کسان دي منافقان چې نشي کفار لرا اولیا په دوستۍ من دون المؤمنين علاوه د مؤمنانو نه کافر ته دوست کتور ته لکه دا دوست ورته ولي وي ویجی چی عزتمن شم امریکی ته دوست د کوم چی عزتمن شم گنی ور نبی اب عزت می ختم شي خلق بناته دهشتګرد وي خیال دا ګور اوسه الله فرمایي آیا تغونه اندهم العزت اے لټیدا منافقان د دې کفار سره عزت دایقه ته عزت ګوري فین العزت لله جميعا بس یقینا عزت الله خسر ټولا کافر خسر عزت نشته سورته یونس لګراوال عزت چا خسره الله خسره پین ساٹھ نمبر آیات لگو ولا یحزنک قولهم غمجنن کی تال رہے پیغمبر وین عددوی قولهم یعنی شرکهم ددوی اغا شرک ان العزت للہ جمیعا یکنن عزت اللہ خسد طولا او دا اللہ دے اردن کے اوپویا اللہ نبی تو ہی چھے زمان نبی ددائی پا شرکیاتو خفکے گا ما عزت ملاوی گی نچا غسا اللہ غسا سورة الامران اگر لے 26 نمبر آیات اگر عزت اللہ غسا قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشاو وتنزع الملک ممن تشا وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير عزت ورکه الله هغه چاته چستا خوشي او ذلیل کی هغه چاته چستا خوشي عزت او ذلت د چا پلاس کړي ها الله پلاس کړي ښا د مخلوق پلاس کړي د عزتونه نشتا دی پسې مگر را چې دې کافر سره می دوستی ذکرې چې عزت من شما فرض کے خبر آشم کنا دا بین الاقوام دا چگی ہوئی کنا آیا اللہ تاوی تاسو اندوم العزاد دی کافران خس عزت نشت ور خسا فإن العزت للہ جمعی بس اکنن اللہ خس عزت دی تولا وقن نظر علیکم فی الكتاب و تحقیق سرا رالے گلے اللہ تاولا پا کتاب کے اندہ خبرہ اذا سمیتم آیات اللہ کلچو آوری تاسو آیاتو ندا اللہ یکفر بیا چتو کی کول چنکار کول شی داغینا و یستاو بیا او تو کی داغی پوری اللہ وی کلی چی و مجلس میں فل کی وکینی او تواوری چی دا اللہ یا تنو پوری تو کی گی و مسخری کی گی نواللہ دا تا کتاب کی دا مسئلہ را لگلی فلا تا قدماؤں بس مکی نئی دوی سرا دی مجلس کی کیننی بورا حتی یا وضو فی حدیث غیری تردی چننو زیدی پا خبر بلا کی سوچی بلا خبر نده شروع کردی تراغور تر ناستے مکا کچرکی ناستی نو انکم یکنن تاسوی دن پا دغا وقی مثلوم پا شان دوی بی تفسیر علمانی او تفسیر معرف القرآن مفتی و مشفی رحمه اللہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نکل کردی اغوی دخلا فی آزل آیا کل محدث فی الدین و کل مبتدی الی یوم القیامه ودی آیات کی داخل دے ہر یو اغسرے چغنوے کار پا دین کے کئی او ہر یو بیدتی تر قیامتا چی بیدات پر بیدتی سر بنو کی نہیں دیو تسوی استاجی اسلام علیکم شاہ بسیش بیدتی سر بنو کی نہیں اسلام قلادر کی نہ دے بے دتیان سر ددی مرگی مجی گورا کدی سر عزت من شم اللہ وی فلا آتا قدما ہم بس مکی نہیں ددی سرا تردی چننو زی پا خبر بلا کی انکم یکنن تاسوی زن پا دغا وقی مسلم پا شان ددی بھئی اگا مر گرے والے نظر ہاں ان اللہ یکن اللہ جامع المنافقین جب کچر تاسو دی سر مرگرتیاو کا یکنن تاسو بی زن پا دغا وقی مسلم پا شان ددوی دبی دتی سر مرگرتیا کول تبم الله وی دغسشی ان الله یکن الله جامع المنافقین جمعتون کرے منافقان لرا والکافرین او کافران لرا فی جہنم جمعیا پا جہنم کے طول اصول دی منافقان لگی صفتنا وارا اللذین آکسان دی منافقان یتربسون بکم انتظار کئی ستاسو بارکی انتظار کئی پا انتظار ناستے اللہ فَإِنْ کَالَ لَكُمْ فَتُمْ مِنَ اللَّهِ كَچِرِوِتَاو لَرَا فَتَا دَا اللَّهِ دَ طَرَفْنَا قَالُونُ وَاِدَا مُنَافِقَان عَلَمْ نَكُمْ مَاكُمْ اِنُو مُنگَ تَوْسَرَا کلے چی با فتح ملاو شوا دے برا آگے گوئے جی زو خمستاس مر گرے مجھونا تاوسرے اوزائے کو مکنا و دی غنیمت کے سکنا آج سلگ ماتا بھی سرا کے اللہ وی کچریوی تاو لرا فتح دا اللہ طرفنا قالونو آئی دا منافقان علم نکم ماکم اینو منگا تاوسرا و انکان لیل کافرین نصیبون کچریوی کافران لرا نصیبون حصہ دا غلبی کچری کافر لحصہ دا غلبی وی قالونو آئی دا منافقان کافرانو تا اغی طور مندی اغی توئی علم نستاویر علیکم آیا نو منگا مسلط پتا ستاسو پا امداد گو رکھنا مو خستاسو امداد کولو ستاسو مرگر تیا کولا ونمناکم من المومنین او نوی بچکڑی منگا دا مومنانونا مونچا پا تاسو گیرا چولی وکنا خیال لے اگیر چاپی رستاسو افاظت تولاو اگا کو مقصد داو چی مون مومنان دا تاسو نمانی کول چی ضرر در تنوی رسولی او مون خستاسو یو گو رکھا ستاسو پا امداد مسلطی نغی لبی داغی ویو مومنانو تے بیدا مومنانو وی فاللہو یفکمو بینکم اللہ بفی صلو کی پمستا چکی اومل قیامہ پورد قیامت ولی جل اللہ چرمند گردل اللہ کافران لرا للمومنان پا مومنانو سبیلن لارد ملامتیا سبیلن نبی علیہ السلام کو طول کافر راج مشیر و اہل ایمان والا بیام دو دنیا ننشی مٹاو لکھا اللہ قرآن کی ولی جل اللہ چرمند گردل اللہ کافران لرا علی المومنین پا مومنانو سبیلن غلبا اللہ وی چرم کافر پا مومن نشی غالب کے دے اس دی دنیا کی گورو نن خو غالب دے کنا دے یاد بانے نظر واتے ہوئے نن خو خکاری غالب کا نظر ہے کنا امریکہ او گورا نیٹو ملکو نا گورا مسلمان دا پاس غالب نی پاین نرو رنی دی عارضی کے مسلمان دا خپلو عامالو دا کمزور پیاو دا وجنا دیوال تکو لکری فخیری با مومن سی اچت وی انتم العلون ان کنتم مومنین او دا اللہ نبی وی کٹول کافر راج مشی اتفاقو کی اہلی ایمان مٹاولو دا پارا لیکن بیام اہلی ایمان والا مٹاولو نشی نازم ایمان دا اللہ پا دا نبی پا خبر ایمان والا مٹاولو نشی دا طول اتفاقو کو دا خلن نسوال رسو کالوان دی زمون نبی ویلی چکو طول کافری اتفاقو کی ایمان والا دا دنیا نا مٹاولی نشی زی کے نوایا نیتو زورو لگوی خوا گورو با انشاءاللہ ولی اجال اللہ چرم ندا گردو لی اللہ کافران لنا پا مومنانو سبیلا غلبا یا سبیلا لعارد غلبی ان المنافقین یکن المنافقان یخادیون اللہ دوکہ کئی پا خپل گمان کے اللہ سرا وہو آو دا اللہ خادوہم دوکہ کئی دادی سرا لفظی معنی خدا را جی نو اللہ چاہ سر دوکہ کئی ان کے دے اللہ دوکہ کئی دا خود دوکہ باز تاو بل دے اللہ چاہ سر دوکہ نکی کلا یو فیل ذکر شی جزاد فیل تے مرادوی چلائے زان تا نسبت کئی نو سزاد فیل مراد دا ان المنافقین یقینا المنافقان اللہ فرمائی یخادعون اللہ دوک کئی پخبل گمان کہ اللہ سرا وہ خادعون دا اللہ سزا دا دوکی بور کی دویتا اللہ بردی دا دوکی سزا دیتا ور کئی و اذا قاموا الى الصلاه کل چودری گرا منافقان مستا کامو کو سالان ہدری کی سست پستا دا دو مستر آتلل دا سستائی دی دا منافق دی اللہ ہوئی دیکھ لپا یوک پاو کل لپا بلخ پاو لاری مسکی چو گوری دا سست چو لاری کنا نبی پی جنی اذا قامو و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا کل چودری کی مستا چودری کی سست پست یراون الناس ځان خی خلقتا دې چې مستمراجی خلقتا ځان خی السلام علیکم الک پلا السلام ناتیو جمعات کې څوک نفل پنفل ولار دی څوک په تلاوت ولار دی په تلاوت ناس په تلاوت کې ته سلام اچو سلام دې لغواړي چا تر چې کینی غلغون تلاش ملاو پچغه سلام ویل له ساجت د دې منافق مقصد ځان خود دې خلقو ته چې دم راغم جمعات تا چرته نیم راغله او سلام ماو وی نه ښا لکه چې سلام واچو د ښا ذکر پدې رات کوم چې دا سلام اچول په جمعات کې مفتی رشید احمد لودیانوی رحمه الله صلی الله علیه و سلم فتاوی کې ذکر کې دا بس کار دی ځکه خلق نفل باندې ولار تلاوت باندې ذکر اسکار باندې وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ كَلَّ چودری کی مستان ہودی کی سس پست یراون الناس ذان خی خلق تاولا یذکرون اللہ الا قلیلا او نیادی اللہ لا مگر لگ مذبذبین بین ذلک مذبذبین بین ذلک دو پڑک دی پما بین د کفر و اسلام کی مذبذب چتا سرم دیو بل سرم کل استا خلاف کل استا مرگرے چی استراب چی دا استراب چک لکھا لکھا حدیث کرا دی نبی علیہ السلام وہی دو طرف پیچھے وہی کرا اے دو مخے ڈولکے چھے ہر سوک ڈنگ ورکے ہوں دا منافق دو کنے ڈولکے دے ہر چاہ دے پارا ڈنگ نبی علیہ السلام فرمائی من کانا ذل وجہنی فی الدنیا کانا ذل وجہنی فی النار دا روایت ابو داود ذکر کرو تفسیر المانیم ذکر کرو اے سوکی دنیا کی دو مخے ہو دو مخے تا سرمو کافر سرمو تا سرمو دین دشمن سرمو ذلوجین فی النار دے با دو مخے پا جہنم کی دو مخے پا جہنم کی سر کلب یو پل جیو کلب دا مومنان ڈالی طرح جیو کلب کافران ڈالی یا ذلوجین فی النار دے با دو پڑک بھی پاور کی دو مخی بھئی دو مخی دو مخی مخی دے ڈول کے دے دا خاپیرک موزب زبین بے نظارے خاپیرک لی دلے چا تا غور سرو گورے مونگ چوارو مونگ بڑے را غور زول پدے اکثر پدے شار زلنو کی بہت خواگا پتیلیا ہو شاتیلو نا ختم شلو خاپیرک آنا مدیر نشتے ختم شلو خیال ہے نا مونگ چی رو گور رو ناغی سینی سر بدا سی دا غواغون تی سینه بیوا تی بیو اگه سر بچین خطیو پی بیور کولی خاپی رک دا چی بیوزل دا غوانو مارغانو جگراو نو دیو پاوالارو چی مارغان با زورور شل کنا دیو پاوالارو بی بی گریزستاسو مرگره ملوز ما نو کل چی با غویان زورور شل نو دیو غویانو خسلارو بی بی گریزستاسو غنتیم بچو تا پی ورکم تاسم بچو تا پی ورکوی سینی مودی زمان نو کله به مارغانو خسلاله او کله به غویانو خسل نو دواړه په بی اعتماد شول یو می تاسو منافق دی دیو کله مونږ سره او کله غوانو سره نو څوک مرګره پاتې نشه چرته وګوري د خاطر چرته لخر می سیل می دار مرغې سیلی خاطر کانو سیل تاول دی او دا بې ایمانه د دې څوک مرګره نی د شپې لوسی دی خبر دا منافق د شپې لوزی ښا دا منافقان د منافق دو مخې ډولکې دی دو مخې دی دا منافق دو مخې دی ښا الغرض مذبذبین بین ذلک دو پړک دی په مابین د کفر او اسلام کې څوک مرګره نی د دې منافق مثال هم د خاطر رک دی یو خو سیل به ونی ویني دویم چرته په تیاری کې به د شپې لوځي او پخلی کوي او پخلی خوري غول هم پخلی کوي او خوري هم پخلا دا منافق هم پخلا وي او پخلی کوي دا منافق د خاطره کړ مذبذبین بین ذلک مو پیژند ته منافق مو پیژند نه ادھر کې رہے نو ادھر کې رہے نه وصال سنم نه خدای ملا نہ داغی شو نہ ددیشی دے دو مخے ڈول کے رے دے پارا بیڑے پکی دی نو اخیری سین تو رغور دی کی پدو بیڑے اخ پی کی خودی دو بیڑو باں سو پی کی خودی سی پچین یو بیو پلے بیڑے روانے سی بل بل نو انجام سرے کتو گل جی دا منافق اکثر غور دی دلئی دبا نے خپل مرگری میں اعتماد نہ کی اور نور پم نہ کی دے وکلا کلا پ امیر بانی پ استاد بانی اعتراض نہ کی نو بیا تے خپل مرگری میں اعتماد نہ کی نو منافق بیا در سروالے بروالے کی مذبذبینا بین ذالکا دو پرک دی پا ما بین دو کفر و اسلام کی لا الہ اولائی ندی دو مومنان و سرا و لا الہ اولائی و ندی دو کفار و سرا دے یو سلم ندے ومیز اللہ حلا رسول چی گمراہ کی اللہ فلن تجدلو سبیلا بچر بمنمو میں اغلرا لار دے دیت او ایمان والو لا تتخید الكافرین اولیاء مریسی کافران لرا پا دوستی من دون المومنین الہو دو مومنانونا اتریدون اے راج لریتا تو انت جلو اللہ علیکم چوگر دو اللہ لہا پپلو جانونو سلطان مبینہ دلیل واضح چی کافر سر دوستی کے نداخو واضح دلیل دے دا منافقت اللہ تا بانی دلیل دا منافقت نیسی یکینا منافقان پی درکل اسفل من النار پاغلان دی تب کدو دا جانم کی بئی ذکر در انجام دنی منافق دا کافر میں بن جاتی ولن تجد لهم نصيرا چربون ممید دلرت امدادی مگر آکستان چه توبه ویستا دا منافقتنا اوز دا منافق دا توبه سلور شرطو ندی گوره زکر دیر دی ضرر دی خوا زکر شرطو نورت زیاد امی دا پارا دعا مولا دا پارا دری منافق دا پارا سلور وی وی دیر زیاد کتن ختم مولا رہن ورپس زیاد دا دا نقصان زیادو زکا اللہ فرمائی الا الذين تابوا مگر آکسان چ توبه وستا منافقت واسلو زانی صحیح کا اصلاح زانو دو او دریم واتسمو باللہ او منگلو لگولی دا اللہ پا کتاب دا منافق راگے دا اللہ کتاب تکی ناستا علا با دے معاف کیجی گولے او کدا منافق قرآن تا مکی نہیں دینے معاف کیجی تا اللہ پا نزبان گولا اللہ ہوئی زنوائم اللہ ہوئی واتسمو باللہ او منگلو لگولی دا اللہ پا کتاب واخلصو دینہم للہ او خاصی کے دین خپل خاص اللہ لرا او دین چکار چکی کرا خاص دا اللہ درزا رکھتا چھ منافقت نمود نمائش نی اللہ باز توبہ کب لیگی فولائے کا بدا کسان مال مومنین یعنی فی زمرت المومنین یوم القیامہ مال مومنین یعنی فی زمرت المومنین یوم القیامہ بدا کسان سرد مومنانو بی پورد قیامت زرد یوت اللہ المومنین چور بکی اللہ مومنانو تاجر نظیم آجر لوی ما یفل اللہ بیعذابکم پدی کی دوش توجیہات دی یا ما استفامیہ نمانا ما یفل اللہ بیعذابکم سکار دے دا اللہ عذاب در کل تاسو تا دا اللہ در بانی سکار دے چا عذاب در کل کچھ رتاو شکر باسی ہوئی مان رارے شکر باسی ایمان رانی بیا دا اللہ سکار دے چھ عذاب در کے خبر کوئی دویم ما دا مائے استفامیہ وا یا مائے نافیہ نو مائے نافیہ مانا سکار دے دا ما ما یفل اللہ بی عذابکم مائے نافیہ کلچ مائے استفامیہ شی نسکی اللہ تاسو پا عذاب درکولو تاسو تا یا کمائی نافیہ شینو بیاز مانا ما یفل اللہ بیعذابکم عذاب ندر کے اللہ تاسو تا ما یفل اللہ عذاب ندر کے اللہ ندر کے اللہ بیعذابکم عذاب تاو تا ان شکر تم کو شکر ادا کی تاسو آمن تم و ایمان راڑی تاسو ما یفر اللہ ندر کی اللہ بی عذابکم عذاب تاسو تا ما اینا فی امان یا غلو منی مانا زین تاسانا پروزی اگر یاد کی ما یفر اللہ بی عذابکم سکار دے دا اللہ عذاب در کل تاسو تا ان شکر تم کو شکر ادا کتا سو آمن تم و ایمان رالتا سو او دے اللہ شاکرن علیمہ قبل ان کے اپویا لا یحب اللہ الجارا داموئی لو کر لا یحب اللہ الجارا بسوئی من القول اللہ من ظلم لگم تیرا ریاض تا خیالو کی لا یحب اللہ الجارا مین نے ساتھی اللہ پتی زبان دی بسوی گنا لرا من القول پوینا کلا من ظلم مگر سوچ ظلم کرے شپاغ شیخ القرآن دی اللہ غری کی رحمت کی پینڈئی کی میٹنگ دا ٹول علماء نو مرگری پاس دل چیر یو مرگر پاس دل یردا بدتیان دا مشرکان دا پنجاب بریلیان دا مونگ تا کنزلی کئی دا مونگ مشرانو تا کئی دی بارا کی سوکو وی نی پلکی نا ماشا نو لا تسب اللذین یدون من دون اللہ فیسب اللہ آدم بغیر علمی نو سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ پاس اغوی دایا کی چلا یحب اللہ الجار بسوئی من القول الا من ظلم چگور اللہ وی کہ پتا سے ظلم وشی نو خیر دے تداغی جواب کولش تاو تا سو کنزلو کی نو تداغی جواب کولش شیخ القرآن اللہ دی پر رحمت نولی کی اگر پاس سے دو اگر اور تین نا دے دیات مقصد خدا نہ دے دیات کی خواللہ ہوئی لا یحب اللہ الجارا من نساتی اللہ الجارا پتی زبان دی بسوئی بسوئی کلمی دے شرک لرا کچر دے کنزل جواب تے کنزل کینو صورت نام کی خودی چلا ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم ده مشرکان و خدایان و تبدموئی مشران و تبدموئی اگی بھائی خدای تک کنزلو کی دو وجہ ده سنا زدا و دنا پوئی حال تو ہمنا دل تک کنزل کے نہ دے مراد دل تا مراد اجارا پتی زبانی بھی سوئی کلمی دے شرک لرا من القول پوینا کی الا من ظلم الا من ظلم الا من اکرہ الا من اکرہ شیخ القرآن فرمائل چیدی الا من ظلم نمراد الا من اکرہ دی ذکر تفسیر قرطبی ہوئی الا من اکرہ او دا مانا قطرب النبی محمد بن مستمر نہ منقول ہوا آگ چلے ہو محمد بن مستمر دو سو چی کیا گا وہ پاچھے دسیبے شاگردانوں نے دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ پنزوس کے عالم کی ددن و پاچھے دی آ قطرب النبی دا قطرب ورطولی قطرب النبی وی دے با تولن دا وقت پاسی دا تولن مخی با پاسی دا استاد با پترتیب شاگردانو تے کتابو نا قول نو دے با لارخ پل کتاب بے دا استاد پتے بلکی خود استاد چی با بیا راغی نو قم کتاب چی با لان دیو آغا بے دا سی وارو دا آغا لان دینے با بر راغی نو آغا دا دا آغا نمبر بڑن بیشو سوچ بد وقت راغلو خبر پوچھو نیوزل استاد ورتوئی ارے پیر دے مخ کے برات لو سبکون تم نہ ورتوئی انت قطرب تو چتے سر چتے چتے قطرب چتی تو چتے پی جانے دم رہن تی ویدا چھے اکثر پدی ونو کرا چت چت چت چت چت یوزل ہو دا کی بل دے تو دا کی من چھ واڑو من بہ من بہ وی دے بہو نو اگر چرتے وشتے شو دل تو بکینا چت چت چت یو ولی نبل لا ولی نبل لا داخل دا چې تمره اون کی لیدل مې چته نو انت کتربن ادیر د وخت پاس چت چت کيو مری आवाज چت چت د دماغ باندې بدل چت چت کي انت کتربن ته کتربي ته چته اس هغه وخت نه د استاد خبره په محبوب ولګی دا ځانته به کترب وی ما ته استاد مې ویل دي د استاد سره دومره محبت داخل کو وی مات به زما استاد کترب وی نن د استاد سره محبت کوي کړه استاد سوره پکانو نو الا من ظلم الا من اکرها کترب نوینا دا مانا نقل لا نو خیالو کئی لا یب اللہ الجارا من نساتی اللہ پتی زبانی بسوئی کلمی دا شرک لرا من القولی پوینا کی الا من ظلم مگر آسو چیزو رکنے شپاغا لکا سورت نحل کی راجی اگو رہی تاو سورت نحل لکا چه زور دربانی اکلیشی و پا زور دربانی کلمه ده شرک وی نبیا جایز ده زان ده مرگ نپی بچ که و کلمه ده شرک وی حقور اللہ فرمائی من کفر باللہ 106 نمبر آیت پالسمس پر من کفر باللہ چاکی کفر کفا اللہ من بعد ایمانی پس ده ایمان نا دی لارو تباشر ده اللہ پا غضب کی راگیر الا من مگر آسوگ دا اللہ دا غضب و عذاب نبجتے اکری آج زور اکری شپاغا و قلبو مطمئن بل ایمان او حال دا دے چزر دا مطمئن وی پا ایمان ٹھیک زاورت جائے لکا آگا مسلمت القضاء چزر صحابہ انہی ون آئیو تو ہوئی چھ مرگری آز ما متعلق سوے ما نبی منی اوکنا اگر تی چھپ شمر در جن کاذبت نبی کی دیش اغه اونیو قتل کا اغه بلتوی ما نبی منی کنا اغه بالکل بالکل اغه محمد د مکینه انکار کوم تا نبی منم تم نبی ځان پر اخلاص کرا د نبی اسلام ته وای د الله رسوله دغه شان دی مرګری رانه یو وجه شغاغه ته نبی نوی وی ما د ځان خلاصولو د پاره علم مطمئنو په ایمان خود ځان خلاصولو د پاره می استاد نبوت نه انکار کو اغه می نبی ومن دا یا تون اللہ رو لے گا دا شان اگا مار میں آسل چی نبی علیہ السلام واقع اگدا گا مور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نائے ورطا شہیدہ کا پلار ورطا دا سنو پر راک تو شہیدہ کا اگا ایک کلا بوت لو اگا تو اسلام پر دیکھ نا ابو جال ورطا ہوئی اگا زر پا ایمان مطمئنو د کفر کلمات په وی چې اخلاص راغی نبی رسول اسلام ته وی د الله رسول دغه څنګه سمي وی بدایاتون راغی یا خوځې پیسې می هغه خو بیا مضبوط ایمان دې کړ کوم چې د خوځې پیسې زخمی ایمان دغه دای کی به وی سورته نحل کې خپل مقام باندې ښا الله فرمای لا یب الله الجارا من نساتی الله پتی زبان دی بیسوی کلمې د شرک لرا من القولی پوینا کی الا من ظلم مگر آسو چیزو رکنے شپاغا او دے اللہ اولی دن کے اوپویا ان تبدو خیران اس درجہ دے ایمان خیر چھے کافر انہوں لے او پزور دربان کلمہ ہوئی نو کہ خپل ایمان دل تخکارا کی کہنا داڑی ربی حسر او کہ چلے ایمان والا خبر دے یری نپٹا دے کہ چھتا وجنی قتل ہی دے پزور کی رپٹو ساتا او پخلا دی ایمان خبر اخکارا نکانو نو ساتا جائز دی اللہ فرمائی ان تب دو خیرن کے چرخ کانکوئی تاسو خیرن نکی لرا ایمان لرا او تکو یا پٹوئی تاو دی لرا او تافن سین یا مکڑوئی دا گناہ دا شرکنا دا گناہ دا خبرنا نبس یکین اللہ دے بخون کے افون بخون کے قدرہ قدرت والا یکین اللہ کتان چی کفروں کو پاللہ پا پیغمبر و ارادہ لگی ایو فرقو بین اللہ چی جدائی دا ولی پا مزدہ اللہ دا پیغمبر کی ويقولون نؤمن ببعض نوعي ايمان داول من ببعض ونكفر ببعض نوع انكار كو ببعض ويريدون او اراده لري ان يتخذوا بين ذلك سبيلا چوني سي پما بهم ددي کي لار الله وي زما او زما در رسول پمس کي فرق کي نو الله وی د دې په مخ کې ځان نیو لار لټای تکا پرویزان ویر د حدیث دک نه منو چې دې کې دې د ځان نه جوړ شي او د قران خلاف الکه کوم د جاهل د قران خلاف حدیث ویل شي خو ځان نه د فرار یو بانا د تیختی یو بانا د منکر حدیث یو بانا ځان نه جوړ شي. الله فرمایي ایو فریق بین الله و رسولی دا چې فرق کوي په ما بین دا الله او د پیغمبر کې د پیغمبرانو کې او وای نو منو به بازی نه ایمان اورې مون په بازی او انکار کوي په بازی و یریدون او اراده لري ای تخذو بین ذلک سبیلا چونی چې په من د دې کې ولار لار د پرویدیت اولایک هم الکافرون حقا دا کسان کافران دي رشتیا واتمنا للکافرین او تیار کړم کافرانو لا عذاب موینا عذاب درسوای والذین آمنوا کسان چې ایمان لاله پالا ورسلی او پیغمبرانو د الله ولم یفرقوا بین احد منهم او فرق نه کوي په ما بین هیڅوک کی د دې پیغمبرانو نه ټول یو شان مني ها په درجات د انبیاو کې فرق دی لیکن په منلو کې فرق ټول باندې ایمان دی کنه او درجات کې فرق شتا فرق نه کوي په ما بین هیڅوک کی د دین اولایک دا که تان سو فیوتی مجرم زرده چه وربه که اللہ بیتا اجورم بدلی دا مالو دا دوی وکان اللہو دی اللہ غفور رحیمہ بخون که میرا بان اس یهودو تا زواجر ورکی یسلو کالو الكتاب تا پوست که تانا علی کتاب انتو نظر علیم دا چلو لگلشی پدی کتاب من السمائی یو خط دا برا اسمان نا او پائی که دی دا لکلی چه دا محمد زمان طرف نا پیغمبر دیوی منی نمون بے محمد بیالتا منو خاصی نمون چه خط راشد آسمان نو داغی جواب فقط سالو موسیٰ پتا ایک طرح سوال کرو دید موسیٰ علیہ السلام ناکبر من ذالکا بیر لوی دا دینا اگر سوال سو فقالو دیویلو ان اللہ جارتنو خیمون تا اللہ ظاہرا فاخذتو مصائقتو بسیولو دیلا چگید جبریل علیہ السلام بی ظلمیم پسو دا ظلم دا دی سمت تخذو لجلا بیانی ولو دی اسکی لرا من بعد ما جاتو مل بینات بعد داغنا چراغلو دی توازی دلائر سکیت خدای ویلو فاقونا ان ذالک بس افا کرو منگا ددی بیتا ان ذالک ددی خبر فاقونا بس افا کرو منگا ان ذالک آدی خبری واتینا موسیٰ سلطان مبینا او ورکرو منگو سار سلام تا دلیل واضحا او پورتکرو منگا دپا ددی قرد کوئی تور بیمی ساکیم پسو دا ماتولو ددی وادو لرا او ویلو منگ بیتا داخل شیل بابا کلی در دروازی تا پتا بداری باندی ویلو مونگ دیتا چه زیاده مکوی پرد خالی که او اغسطیوا مونگ دا دینا میساکن غلیزا وادا مضبوطا پا سبب دا ما تولو دا دی میساکم وادو خپلولا وکفریمو پا سبب دا کفر دا دی پایاتون دا اللہ وقتلیمو الانبیاو پا سبب دا وجلو دا دی انبیاو لرا بغیر حقین بغیر جرما وقولیمو پا سبب دا وینا دا دی چه زلونا زمگا غلفن پا پردو کی دی بل تبا اللہو بلکی مور لگول دی اللہ علیہ علیہ پدی زرد دی باندی بی کفرین پا صوب دا کفر دا دی فلا یومنون اللہ قلیلہ بس ایمان نراری مگر لگا و بی کفرین پا صوب دا کفر دا دی و قولین پا صوب دا وینا دا دی پا بی بی مریم بہتان نجیمہ بہتان لوی و قولین پا صوب دا وینا دا دی چیکنن و جلو ممسی صاحب مریم رسول اللہ پیغمبر دا اللہ وما قتلوا نو وجل دوی سال اسلام لرا وما طلبوا نو پانچی کرد لرا ولیکن شبی علوم لیکن شکو دوی تا نی پانچی کردو نی وجلو شکو دی زکا ماوی مخیویلو چی دوی کلی سال اسلام وجل یو بودو نقبل یو سلی ور سرکوٹا کی بانک ور توی چی سا تب تا پانچی واچی لگ وقت پچی وری کلاو کنو گوری سرے زون پسران دے دی چگی کی خوش آل شن چیزا کہ عیسیٰ علیہ السلام ممڑ کا پانسی کا دی اچھے اگر پانسی زمگا مر گرے چیشو کوٹا کے لٹھائی چیر کنیش سرے زون دے حالان کی حدیث کرا دی در رب العالمین قدرت و داد عیسیٰ علیہ السلام مجدوا اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام بروخی جو اسمان تا او دا دی غسلی نے دا سی شکل جوڑ کر ایک دی عیسیٰ علیہ السلام نے شکل گئی نو دی پدی کی شک کشول چره کی انسان نبی عیسی علیہ السلام موجل زمونږه غسی شو که زمونږه موجل عیسی علیہ السلام شي الله فرمای و ما قتلوه نو وجل دوی عیسی علیہ السلام لا و ما صلبوه نو پانچ کړه دوی عیسی علیہ السلام ولکن شب علم لیکن شک دوی تا شک کې پروتل ها او دا شک کلاش شیخ القران رحمت الله علیه وی پی زمونږ دی علاقې نه وخلق صوابین غوندل او تتل غوامی خراوستو نو پیاده بروانو او دا د جانګيري پول نه دا د تختو پول هغه وخت او سواغ دا جوړ چې تختو دا پولم نه دا د غوندل منډای ډیره ځړل په غوپو به پوری کول ساروی خلق به په غوپو پوری کې دل غوپزن بیا د کشتو پول شو بیا د تختو پول شو دای طریقې خیر وی زمونږ د علاقې صواب علاقې نه وسړې تلو غوندل منډای تا نو چال تن پیاده را روان شي ټول راځي مزلو کې لبس غوندل تور شي ما خام ما سوتن دې سوچ کې چې ما خام ما سوتن بس دای چلې شي دې مرګري کړه بس پاوکم سبب منډای تلاش سبب پلار کې ودیم په دې مرګري کړه بس پاوکم مرګري کړه چې شپې ته ورغې روټي موټي کوړه شپشوا اغه وخت دا دیوډۍ ورته مونږ چا به دالانو ورته دیوډۍ دا د دیور په مس کې با دی کور نه چې سړی وته نو دی ور د پاسه دی ساي دالانو باندې جوړ کړو چوستې کې نه چوسم زړو کورونو کېشته دالان دیوډۍ به ورته دیوډۍ کې برا بار کور کوڅه کې کټوا چول ورته روټۍ خوړل د ماسکوتن پرې ورته او د سره ډیری پیسیم دي سړی سره نو دا سړی او زامن او خدای خپلو کې مشورې کوي چې ګوره دی خو راغلی دی پیسی او سره دي او دا چې به وکړو چې دی به قتل کړو پیسی به تی واخلو چا ته پته لګي چا ته الویلې چا ته نه دی ویلې بس پیسی به تی پاتې شو لاش به اوږده وچ خبره پوه دغه حالاتو کې دې سړی چې دا مشوره وره د ټټول شپه خوب نه ورتلو چې اوس دی وځي خیال پداو شپه باندې د دې سړی اوس یو بوله ګول راتلو نو د کوسی ور بار پر خوده کولاو نو بار نه بند کړو بس دې به بار نه راته دې ته وی چې بار نه بزان پس مونږ پس ور بند کا او چې راځي ور کولاو کې بیا راشي نو دې سړی چې اورې ته خوب نه ورته دې یاري پاکور کې ګورتوت واغې ته وخته ګورتوت کې برکې نه دا ځې چې راغلې شپنی مې ته رسیدلې د ور لړکړې کتلې دي په دالان کې دیوړې کې بستر خمایدار غوړې دې پر تر په دې سره وځي سپای کې پریوت چې پریوت دې چاړه راغستا اوس کې مې دالې چلاله وې جوړ چاړې چې راخ ته په حلالې کې خړ خړ خړ حلال شي جیب کې لډې جیب کې سدیشته دیب کو خیال ہے دا مردین جماعت تے سور کی نشتے سشوالے تا پیسی سشوے دو کا لاتین رار آگا وقت کی لاتینو لاتین چی رار چوی کا تروی دا خوی خپل دو حلال کرے آگا بل سشو خپل دو حلال کرے سار پولیس را گئے خدای گئی تو دا سکے سلم براولا نو پولیس ہوئی کا خپی کمپلو نو سر کمپلو نو دا سنگ را گلو نو سنگ حلال کرے استود کی دا سڑے ہو تو اسے با کما بچکولے چھ در تعلو آما ویرا کشوئے خیندی رہتا سکے برا ویال در تو آم کما بچکولے چھ ویال ویال دارے چھ رئیس پیگا زما دا لالولو میٹنگ کرو زد فلانی علاقے نراغلیم پیسی ویراسترا دائران آغستی دامی دوستان دی خو زوی دا غشا ہستر راغلے و دا غشی چلو دو تو ختم و زوی پک پا زما پا زیلال کر پیر چل پا دائی کرے وما قتلوا نو وجل دي سال اسلام لرا او نیو پانچ کړه دلا ولکن شبه لهم لیکن شک دویتا شک پریوتی و ان الذين اختلفوا یکن را کسان کی اختلاف کرے فی فبار دی سال اسلام کی لفی شک منو خام خاف شک کی زرا معلوم بیل من نشته دی لا پدی بانی پویا الا تبازن مگر تابیداری کی گمان وما قتلوا یکن نو وجل دی سال اسلام لرا یکنی بر رفع الله الی بلکی پور تکرو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در اقبل جان قطع اسم پدوے مسمان کی دے حدیث ترمیزی کے راضی ان قریب قیامت برازی وکان اللہ دی اللہ عزیزن حکیما غالب و حکمت والا. وَإِن مِنَ آلِ الْكِتَابِ أَوْ نِشْتَ بَعْدَ ذَلِكَ كِتَابُنَا إِلَّا لِمَنَ النَّبِيِّ گرتو جہاد مگر خام قائمان براڑی بیہی کی ضمیر نبی علیہ السلام ترے یعنی ایمان براڑی پدی نبی قبل موتی وڑاندی دا مرد دی نبینا دیر عیسیٰ نبی ایمان پا نبی علیہ السلام راڑا دا مرد نوڑاندی وڑا یہود راڑا یا بیہی کی ضمیر قرآن تو قبل موتی وڑاندی دا نبی علیہ السلام نا موتی کی ضمیر نبی علیہ السلام یعنی منی با قرآن وڑاندی دا نبی علیہ السلام دا وفات نا یا بیہی کی ضمیر بیہی کی ضمیر اللہ تو قبل موتی کی ضمیر دی کتابی تو یعنی خامخا ایمان براری پالنا اڑانے دا مرغ پلنا خبر پل یا بیہی کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام تو او موتی ہی کی ضمیر یہودی تو اللہ فرمائی خامخا ایمان براری پہ عیسیٰ علیہ السلام قبل موتی اڑانے دا مرغ پلنا یا موتی ہی کی ضمیر گن تو جی آتی بیہی کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام تری او موتی ہی کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام تا یعنی ما خامخا ایمان براری پہ عیسیٰ علیہ السلام قبل موتی اڑاندی تو مرد عیسیٰ علیہ السلام نا سو تو جی آتی بودی ہے کہ نخواہ خوب دردی کی ہاں کتاب او نشتے باز دالی کتاب نہ مگر خام خائی مان براری پدی پیغمبر قبل موتی اڑان دے تو مرگ پیغمبر نہ موتی ہی یو تو جی دے برائے نام دے بدیان تو وہ ایک موتی ہی ہوئی کی ضمیر یو تو جی مفسرین دام ذکر کرے اڑان دے تو مرگ پیغمبر نہ نو حیات الانبیاء دے کیا اموات الانبیاء اموات الانبیاء دے تھا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَشِبَدَا پیغمبر یاد آئی عیسیٰ علیہ السلام پر دیوانی گواہ فبظلم من الذین اس تحریم قہری ذکر کئی چھے دا ظلم و دا زیادتی دا وجنا اللہ پا بنی اسرائیلو باز حلال چیزونا آرام کرو کہران پا ظلم پا صور دا ظلم دا کسانو چی یہودیانو حرم نالیم بن کرو من پر دیوانی طیبات پاک اوہلت لہم چی علا رواہو دوی لرا دا دو وجه دا ظلم نکی اللہ اگر روا بن کرو اگر حلال پی حرام کرو او بل وجه دا دا ظلم و بصد من سبیل اللہ او پس او دا بندولو دا دوی خلق لرا دا اللہ دلارنا کسی ران دیر دا خلق دا اللہ دا دین دا بندول زکر پی اللہ دا بن کرو وازی مربا و پس او دا غستلو دا دوی مال دا سود لرا سودی کونو زکر پی اللہ بن کرو و قد نوانو او تاکی کرا منکرشو دی دا دی سودنا واکلی من والناس او پس او دا خوڑلو دا دی مالونو دا خلقو لرا بالباطل پا باطلو طریقو چه دا خلقو مالونو پا باطلو خوڑلو اللہ پی دا پاک بن کرو و آتدنا للکافرین او تیار کرے من کافران لرا دا دینا عذاب دردناک لیکن راشی ہونا لیکن اگا مضبوط فی العلم پا علم کی اس اصول دا ایمان ذکر لیکن راشی ہونا لیکن اگا پویا پا علم کی اگا مضبوط پا علم کی اللہ منہم دینا والمومنون او ایمان راڑن کی یومنون بما انزل الیکا چی ایمان راوڑے پا کتاب چی نازل شیر تا تا وما انزل من قبلک او آغا چی نازل شیر مکستانا والمقیمین الصلاة منصوب دے بنا برمدہ او پابندی کئی دا منزار دا کو غالباً چھو گئن تو بنی گا سکتے اور جو دا کافر زامن دا مس پوخ کی بوزی دا پشمنی پوخ کی بوزی وہ دا کافر ظالم زامنو پریگ دے جی خلق مزنو کی روجیو نیسی